Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Amerykanie zdecydują, kto zamieszka w Białym Domu. Sondaże nie wskazują zdecydowanego faworyta. Wzrośnie świadczenie alimentacyjne z 500 do 1000 zł. To jedna ze spraw, którą zajmie się rząd. Przybywa klientów w zakładach wulkanizacyjnych. Zdaniem ekspertów to już czas na wymianę opon na zimowe. Po intensywnej kampanii wyborczej przyszedł czas rozstrzygnięcia. Amerykanie wybierą nowego prezydenta lub prezydentkę Stanów Zjednoczonych. Głosowanie odbędzie się w 50 stanach i dystrykcie Kolumbii. Sondaże pokazują, że kraj jest podzielony na pół między zwolenników Donalda Trumpa oraz tych, którzy popierają Kamalę Harris. A w West Palm Beach na Florydzie jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Floryda to stan, który najpewniej opowie się po stronie Donalda Trumpa. Tutaj ma on bowiem wielu swoich zwolenników. Mam dobre przeczucie. Wygramy to. Można dokonać tylko jednego wyboru. Na Trumpa. Trump. Ale już w stanach wahających się, jak Pensylwania, Karolina Północna czy Georgia, sytuacja wcale nie jest taka oczywista. A to od nich będzie zależeć, na którą stronę ostatecznie przechyli się szala zwycięstwa. By wygrać Biały Dom, trzeba łącznie zebrać 270 z 538 głosów w kolegium elektorskim. Najwięcej, bo aż 54, ma Kalifornia, najmniej, tylko 3, stany takie jak Alaska czy Vermont. Ze stanów wahających się najcenniejsza jest Pensylwania, bo ma aż 19 głosów elektorskich. To tam, w całej kampanii, a zwłaszcza na jej finiszu, najczęściej przyjeżdżali oboje kandydaci. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, West Palm Beach, Floryda. Rząd zajmie się nowelizacją specustawy powodziowej. Nowe rozwiązania zawierają przepisy dotyczące programów pomocowych dla przedsiębiorców, edukacji, infrastruktury i zabezpieczenia społecznego. Ministrowie omówią też zmiany we wsparciu z funduszu alimentacyjnego i wystawianiu recept na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów. Specustawa powodziowa weszła w życie na początku października. Rząd tłumaczy jednak, że pojawiła się potrzeba wprowadzenia kolejnych zmian. Projekt dotyczący funduszu alimentacyjnego podnosi kwotę świadczenia z 500 do 1000 zł miesięcznie. Wsparcie przysługuje osobom uprawnionym do alimentów, które ich jednak nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Zmiany w zakresie wystawiania recept poszerzają grono podmiotów do tego uprawnionych. Chodzi o recepty na niektóre leki lub wyroby medyczne, które przysługują bezpłatnie dzieciom i seniorom. Obecnie tylko niektórzy lekarze oraz pielęgniarki mogą wypisywać recepty na tego rodzaju leki. Po zmianach taką możliwość będzie miała każda osoba z uprawnieniami wynikającymi z wykonywania przez nią zawodu medycznego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Co siódme dziecko wymaga wsparcia psychologicznego. Od lat nie zmienił się ogólny trend, że podczas roku szkolnego wzrasta liczba uczniów w kryzysie psychicznym, którzy szukają pomocy. Zwraca na to uwagę krajowa konsultantka do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Aleksandra Lewandowska. To głównie dotyczy relacji w najbliższym otoczeniu tego dziecka i nastolatka. Niestety przemoc, zarówno ze strony osób dorosłych, jak i przemoc rówieśnicza i brak uważności niestety ze strony osób dorosłych na potrzeby dziecka, nastolatka oraz na to, co się z tym dzieckiem czy nastolatkiem dzieje. Profesor Małgorzata Janaskozik ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podkreśla, że olbrzymim sukcesem zmian systemowych w opiece psychologicznej dzieci i młodzieży są środowiskowe poradnie, których nie było przed 2020 rokiem. Tam przychodzą rodzice bez stygmatyzacji. Tam nie ma lekarza psychiatry. Jest psycholog, psychoterapeuta i terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży. Zdaniem profesor, nowy zawód terapeuta środowiskowy to zdobycz zmiany systemowej. Nie zwlekajmy, z wymianą opon na zimowe radzą synoptycy. Najbliższe noce w wielu regionach będą z przymrozkami i mgłami osadzającymi szać. Drogi mogą być śliskie, ostrzega Jakub Gawron z IMGW. Zachęcamy do tego, myślę, że jest to odpowiednia pora, zwłaszcza dla mieszkańców wschodniej połowy kraju. Najbliższe noce przyniosą przymrozki, dodatkowo mgły, lokalnie marznące, osadzające szać, więc na drogach warunki mogą być bardzo trudne, bo lokalnie będzie po prostu ślisko. Witold Jaskowski z jednego z serwisów na warszawskiej Ochocie ma coraz więcej klientów. Zimowe opony, jak przekonuje, to lepsza przyczepność na mokrej jezdni. Budowa opon letnich jest inna niż opon zimowych. Zimowe posiadają większą przyczepność, więcej lamelek. Tu święta były, niektórzy przyjeżdżali z różnych krańców Polski i wymieniali u nas. Niektórzy przechowują u nas i też u nas zakupują opony, wybierają do tego felgi. Czas najwyższy, żeby sprawdzić opony, czy nadają się do dalszej eksploatacji. Cena wymiany opon zależy od ich rozmiaru i warsztatu. Standardowo to koszta około 100-150 zł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, więc czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Śląsk-Wrocław zapada się w przepaść. Wicemistrzowie Polski dostali wczoraj lekcję futbolu od lokalnego rywala. Wyłapali w plecy, mówiąc sportowym żargonem, trójkę od Zagłębia w Lubinie i osunęli się na ostatnią pozycję w tabeli, mówi trener gości Jacek Magiera. Był bardzo rwany, szarpany mecz ze względu na te przerwy. To nie pomagało. Martwego czasu dzisiaj było ponad 30 minut w spotkaniu. 2 minuty zabrane, 2 minuty, 3 minuty, potem race, drugie race, trzecie race. Bardzo dużo tego czasu martwego, który wybijał nas. No ale no, nas wybijało, a Zagłębie nakręcało. Także to była ta różnica. Sprawiedliwie zauważył Jacek Magiera. Śląsk przegrał 0-3 w Lublinie, GKS w Katowicach 1-2 z Koroną Kielce w drugim wczorajszym meczu w PKO Ekstraklasie. Mieliśmy pecha, uważa pomocnik Gieksa Adrian Błąd. Musimy być skuteczni przede wszystkim w naszych działaniach ofensywnych, było naprawdę mnóstwo sytuacji stworzyliśmy. Myślę, że bramkarz Dziekoński weźmie najwyższą notę i to chyba podsumowuje cały nasz występ, bo jeżeli byśmy nie stwarzali tych sytuacji, jeżeli byśmy grali naprawdę słabo, to inaczej, ale graliśmy dobre spotkanie. Piłkarze Legii grali w niedzielę z Widzewem i nie przez przypadek nie zobaczyliśmy w akcji Maxa Ojedele. Pomocnik legionistów nabawił się w meczu naszej kadry z Chorwacją w Lidze Narodów urazu stawu skokowego. Na tyle poważnego, że przejdzie zabieg i będzie wykluczony z gry do końca sezonu. Ten tenisowy dla pań właśnie się kończy w Riyadzie w WTA Finals. To nieoficjalne Mistrzostwa Świata i pierwszy awans do półfinału zapewniła sobie Aryna Sabalenka. Białorusinka 6-3, 7-5 pokonała Włoszkę Jasmine Paolini. W drugim meczu tej grupy Chinka Qin Wenzhen 7-6, 3-6 i 6-1 wygrała z Jeleną Rybakiną. Rosjanka z kazachskim paszportem straciła tym samym szansę na półfinał. W bezpośrednim pojedynku powalczą o wyjście z grupy Paolini i Jen. Iga Świątek gra w drugiej grupie i dziś zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. To jeszcze siatkówka w tym serwisie. Najpierw kobieca, rzecz jasna. W dwóch wczorajszych meczach w Tauronolidze Wolej Wrocław przegrał 1-3 z BKS-em Bielsko-Biała, a Stal Mielec 3-2 pokonała Sokół Mogilno. W plus Lidze Panów Jastrzębski Węgiel kłopoty w domowym meczu ze Ślepskiem Suwałki miał tylko w pierwszym, przegranym do 23 secie. Potem mistrzowie Polski wrzucili wyższy bieg i zwyciężyli 3-1. O poranku proszę uważać na mgły. Te ograniczają widzialność do 200 metrów w zasadzie w połowie kraju, od Pomorza Zachodniego po Podkarpacie, ale po południu, zwłaszcza na zachodzie i południu Polski, znów te mgły mogą się pojawić. Na wschodzie, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, poranek mamy mroźny, a po południu termometry pokażą od 6 do 11 stopni. Przed południem możliwa mrzawka, czyli kolejny ważny element do wzięcia pod uwagę przez kierowców. Na zegarach 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem, 2 dwójki i 7 trójek. Jak się okazuje, po wywołaniu tematu badań profilaktycznych słuchają nas i dzwonią do nas lekarze, także ginekolodzy. Kolejny taki głos. Notorycznie mi się to zdarza w gabinecie. Pacjentka w wieku od 30 do 60 i więcej lat prosi o skierowanie na USG piersi. I od 3 czy 4 lat po zmianach w systemie muszę jej głupio odpowiadać, że owszem, ale mogę pani dać skierowanie do poradni chirurgii ogólnej albo do poradni chirurgii onkologicznej albo do poradni onkologicznej i tam są dopiero uprawnieni do wystawienia pani skierowania na USG piersi nieodpłatne. Dziękujemy i jeszcze jeden głos, ale pacjentki. Co z kobietami powyżej 74 roku życia? My jesteśmy wykluczone z badań bezpłatnych. Uważam, to jest ważny problem społeczny, bo jeszcze żyjemy i chcemy się badać, a badanie kosztuje 290 zł. Wiele osób myśli, że albo je na to nie stać, albo że w tym wieku się nie choruje, a przecież tak nie jest. Nie po raz pierwszy ta kwestia pojawiła się w telefonach od Państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do dyskusji. Mamy 9 minut po 8 teraz na naszej antenie. Fontaine's DC i Favorite. Gdyby ktoś już powoli planował pierwsze dni sierpnia przyszłego roku, to zdecydowanie warto będzie wybrać się do Katowic na festiwal, by może nawet i Favorite usłyszeć na żywo, bo Fontaines DC wystąpią tam, wtedy, co zapowiedział wczoraj w Trójce Artur Rojek. No dobrze, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, ale też były ambasador w Kanadzie. Witam pana. Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu. Zbigniew Ziobro po raz czwarty nie stawił się na wezwanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Gra wam na nosie. Unika zetknięcia ze sprawiedliwością w tej sprawie, ale myślę, że do czasu, myślę, że on się stawi... prawdopodobnie doprowadzony, ale na pewno do tego musimy doprowadzić, bo nie może być tak, że ktoś, kto przez 8 lat był bezkarny tylko dlatego, że był ministrem w rządzie PiS-u, teraz wydaje mu się, że nadal jest bezkarny, to się skończy. Czyli kiedy zostanie doprowadzony? To nie jest prosta procedura, ponieważ najpierw trzeba mu zdjąć immunitet. Ale żeby zdjąć immunitet, my musimy wystąpić do prokuratora generalnego, żeby on wystąpił do Sejmu, żeby Sejmu zdjął immunitet. Więc myślę, że to realnie będzie raczej styczeń-luty niż do końca tego roku. Ale czy wy macie takie przekonanie, że Ziobro powie coś istotnego, że wniesie jakieś istotne informacje tak. do śledztwa sejmowego? Tak, tak. Myślę, że jego przesłuchanie też będzie musiało mieć potem część niejawną, bez wchodzenia w szczegóły, w których nie mogę ujawniać. Ale o co pan go chce zapytać? Natomiast on jest kluczową osobą dla dwóch wątków naszego śledztwa. Znaczy zarówno dla zakupu w sposób skandaliczny z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości sfinansowano za 25 milionów zakup Pegasusa, jak i potem w wątku tego, kogo, w jaki sposób słuchano i inwigilowano Pegasusem i w jaki sposób, w mojej ocenie, wyłudzano od sądów zgody na te podsłuchy. Ale Ziobro mówi, że to już padło publicznie, że wszystkie decyzje w sprawie zakupu Pegasusa podejmowali jego współpracownicy, wiceminister Michał Woś, a z drugiej strony mówi, że wasza komisja jest nielegalna, więc nie będzie pewnie chciał odpowiadać na żadne pytania. Pan Ziobro w dni parzyste mówi, że się nie stawia przed naszą komisją, ponieważ jest chory, a w nieparzyste dlatego, że rzekomo jesteśmy nielegalni po tak zwanym orzeczeniu tak zwanego Trybunału Julii Przyłębskiej. To jest niepoważne. On się boi, więc unika zetknięcia z naszą komisją. Przypominam, zimą tego roku, aż do marca, pan Ziobro kilkakrotnie mówił, że on absolutnie, jak tylko będzie komisja, to on jest gotów zeznawać, a jego partia, jego wtedy nie było, bo był chory, ale jego partia, PiS, w całości, wszyscy obecni na sali posłowie PiS-u, 180 paru, głosowali najpierw za powołaniem Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, a potem za jej składem osobowym. Potem wiosną coś im się stało, prawdopodobnie stwierdzili, że im się to politycznie nie opłaca i postanowili bojkotować pracę komisji, oddali sprawę do Trybunału Julii Przyłębskiej, a w tej chwili wycofali się z komisji jej pisowscy członkowie. No ale czy ta komisja ma w ogóle jeszcze sens w sytuacji, kiedy opozycja w niej nie uczestniczy? Z drugiej strony służby specjalne nie chcą przekazać komisji listy osób inwigilowanych Pegasusem, odmawiają różnych materiałów. To już, ta druga rzecz już nie jest prawdą. Od dwóch mniej więcej miesięcy dostajemy materiały, głównie oczywiście materiały niejawne. I macie listę osób inwigilowanych? Od służb. Nie mogę odpowiedzieć na tego typu pytanie, jeśli... Nie mogę odpowiadać na pytania dotyczące tego, co dostajemy w sposób niejawny. Ale ja nie pytam o nazwiska osób inwigilowanych, tylko czy listę dostaliście? Dostaliśmy bardzo wiele materiałów, których rzeczywiście przez pierwsze parę miesięcy działalności komisji nie dostawaliśmy. Mniej więcej koło sierpnia, września nastąpiła w mojej ocenie polityczna zmiana i decyzja i od tej pory szefowie obu służb, którzy używali Pegasusa, czyli przede wszystkim CBA, ale też ABW, przysyłają nam dużo więcej materiałów niż do tej pory. A kiedy komisja zakończy pracę i sporządzi raport? No właśnie, to zależy od tego, kiedy nam się kluczowych świadków ze strony PiSu uda przesłuchać. Czyli nie ma takiej możliwości, że zrezygnujecie z przesłuchania na przykład Ziobry? Nie, nie ma. Nie możemy zrezygnować z przesłuchania pana Bejdy, byłego szefa CBA. Nie możemy zrezygnować z przesłuchania pana Pogonowskiego, byłego szefa ABW. No ale oni wszyscy bojkotują komisję, czyli wszyscy będą doprowadzani? Ale z tymi dwoma panami będzie prostsza sprawa, bo im nie trzeba zdejmować immunitetu. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o nich dwóch, to doprowadzenie powinno nastąpić wcześniej, być może już w grudniu. Panie pośle, dzisiaj wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory prezydenckie. Wydawało się, że kandydaci idą łeb w łeb, że kampania Kamali Harris no, trochę siadła na finiszu, ale mamy sondaż pracowni Seltzer. W republikańskim stanie Iowa prowadzi nagle Harris 47-44% i według jednej z prognoz Harris może dostać 417 głosów elektorskich, a Trump tylko 121. Czy pan myśli, że rzeczywiście kandydatka demokratów może być niedoszacowana? Takiego wyniku, jak przed chwilą pani mówiła, na pewno nie będzie. Uważam, że nadal te wybory są zdecydują się o włos. Ale rzeczywiście ostatni tydzień, nie tylko ze względu na sondaż w Iowa, ale na parę innych i sondaży, i takich wskazówek, które pokazują, że na finiszu kampania Kamali Harris nabrała rozpędu, natomiast kampania Trumpa z całą pewnością w tych ostatnich dniach ma kłopoty. To widać po rozmiarze tłumów, które przychodzą na jej i na jego wiece. Na przedostatnim jego wiecu w kampanii w Północnej Karolinie nie było nawet 2/3 wypełnionych niezbyt wielkiej sali. Widać też po wynikach głosowania wczesnego, czyli takiego, kiedy obywatele wysyłają korespondencyjnie swoje głosy. Tam zdecydowanie więcej, po pierwsze, głosuje demokratów niż republikanów, mimo tego, że republikanie w tym roku twierdzili, że się zmobilizują, i po drugie, głosuje dużo więcej kobiet niż mężczyzn. To znaczy, i na to też wskazuje ten wynik sondażu w Iowa, że kobiety się dużo bardziej mobilizują, wiadomo, że się mobilizują na rzecz Harris, a nie na rzecz Trumpa. Czyli ma pan nadzieję, że wygra Kamala Harris? Ja powiem tak. Polski rząd będzie współpracował z każdym wybranym nowym prezydentem USA, ale z całą pewnością Kamala Harris jest w sprawach strategicznych, w sprawach międzynarodowych, w sprawach stosunku do Rosji czy wojny w Ukrainie, czy istnienia NATO, wyborem bezpieczniejszym, bo wiadomo, jaką ona będzie prowadzić politykę. Politykę kontynuacji niezłej, nawet dobrej, chociaż nie idealnej w strategii Joe Bidena w tym. Ale czy to nie jest właśnie, czy to nie jest właśnie niekorzystne z punktu widzenia Ukrainy, bo Ameryka na razie, Ameryka czy zachodnia, świat zachodni pomaga Ukrainie na tyle, żeby nie przegrała wyborów, ale też jednocześnie nie przegrała wojny, ale jednocześnie też jej nie wygrała. A Trump może być, jak mówią niektórzy, dużym zaskoczeniem. Nie zgadzam się, że jest tego typu polityka Bidena czy całego Zachodu, żeby Ukraina nie wygrała tej wojny. Ukraina tej wojny nie wygrywa z wielu powodów, oczywiście też niewystarczającej pomocy, ale część powodów, dla których ta pomoc jest niewystarczająca, wynika z tego, że my po prostu militarnie jako Zachód jesteśmy do tego typu wojny totalnej nieprzygotowani. Na przykład rzecz banalna, nie mamy wystarczającej w ilości prochu, po prostu, żeby produkować tak ogromne ilości amunicji. I tak dalej można by wymieniać. Natomiast Trump jest niewiadomą. Ma pani rację, są tacy, ja też z nimi rozmawiam, eksperci, strategzy na zapleczu republikanów, którzy mówią, Trump nie może okazać słabości, w związku z czym wbrew temu, co on sam mówi, nie będzie mógł pójść Putinowi na rękę tylko po to, żeby za wszelką cenę zakończyć ten konflikt. Z tym, że z drugiej strony ja pamiętam pierwszą kadencję Trumpa i on wtedy słuchał tych republikańskich, doświadczonych generałów, strategów, generała Mattisa, generała Kellego, Johna Boltona i tak dalej, i tak dalej. Tylko że problem z nimi jest taki, że oni wszyscy po zakończonej jego pierwszej kadencji, albo nawet jeszcze w jej trakcie, powiedzieli, że on się nie nadaje na to stanowisko, bo jest zbyt nerwowy, zbyt nieprzewidywalny, nie słucha doradców i tak dalej, i tak dalej. On im ale w tej może chwili, dojrzał. On im w tej chwili nie będzie ufał, bo dla niego cała polityka jest rzeczą niesłychanie osobistą. Ale czy jego i ci, prezydent... którzy jego zdaniem go zdradzili, nie będą już w tej chwili w drugiej kadencji słuchani. Ale czy jego prezydentura rzeczywiście może oznaczać, tak jak mówi J.D. Vance, który może być jego, no będzie jego wiceprezydentem, że Ukraina nigdy nie wejdzie do NATO i że Rosja dostanie taką gwarancję takiej neutralności jakby Ukrainy? No więc właśnie. Jest niewątpliwe, że Ukraina z racji skali kraju, jego wielkości, wielkości gospodarki, możliwości pomocy ze strony Zachodu, jest w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji. Natomiast nie może ewentualnie kompromis dotyczący rozejmu lub pokoju oznaczać zgody na wszystkie warunki Putina, z jakimi on zaczynał tę wojnę. To znaczy, że on zachowuje wszystkie ziemie, które zdobył w Ukrainie, a to jest około 20% ziem ukraińskich. I po drugie, że ma gwarancję, że Ukraina nigdy nie wejdzie do Unii Europejskiej i NATO. Jeśli na to się zgodzimy jako Zachód i przyjęłaby pod dyktatem na przykład amerykańskim to Ukraina, to znaczy, że mamy za parę lat, kiedy Rosja jeszcze bardziej odbuduje swój potencjał zbrojeniowy, mamy powtórkę z rozrywki, czyli kolejną falę agresji rosyjskiej, być może tylko na Ukrainę, a być może szerzej, na państwa bałtyckie, na Polskę. Putin, jak nie zostanie powstrzymany, z całą pewnością będzie próbował ponownie. Dlatego ten plan, który przedstawił właśnie wspomnianym przez panią J.D. Vance, jest planem niebezpiecznym, ale mówię, na dwoje babka wróżyła, bo być może zwyciężą w otoczeniu ewentualnego prezydenta Trumpa ci, którzy uważają, że Ameryka musi pokazać siłę, a nie słabość. No właśnie, a jeśli chodzi o polskie wybory prezydenckie, w której pan jest drużynie? Sikorski czy Trzaskowski? Nie jest dla pani redaktor i pewnie dla słuchaczy zaskoczeniem, że mi jest dużo bliższy mój były szef w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski. Aczkolwiek mamy dwóch świetnych kandydatów, z których każdy moim zdaniem wygra te wybory. W przeciwieństwie do PiSu, który ma 4, 5 czy 6 kandydatów, z których każdy jest, mówiąc szczerze, niewybieralny, a z całą pewnością trudno wybieralny. A w czym Sikorski byłby lepszy od Trzaskowskiego? W mojej ocenie w swoim doświadczeniu w polityce międzynarodowej i w polityce bezpieczeństwa. Był zarówno ministrem obrony, jak i wieloletnim ministrem spraw zagranicznych. Ja go znam, wiem, jak to jest doświadczony z ogromnymi kontaktami w świecie polityk, ale mówię, mamy dwóch świetnych kandydatów, PiS ma 4, 5 czy 6 kandydatów, w mojej ocenie beznadziejnych, bo oni wybierają między Błaszczakiem, który opowiada jakieś bzdury o tym, że o tym, kto w Polsce ma rządzić, mają decydować wybory w Stanach Zjednoczonych, kompletnie nieznanym panem Nawrockim, albo panem Czarnkiem, który ma 3 razy więcej ocen negatywnych niż pozytywnych, więc oni są w desperacji. My jesteśmy w komfortowej sytuacji, że wybieramy między dwoma świetnymi kandydatami. Kiedy będzie decyzja? Ja osobiście uważam, że nasza decyzja powinna być po tym, jak wybierze swojego kandydata PiS. Czyli niekoniecznie 7 grudnia, tak jak zapowiedział Donald Tusk? Zawsze należy wierzyć w słowa premiera i przewodniczącego partii, ale mówię, ja, jeśli PiS będzie zwlekał, również bym tą decyzję opóźnił. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, ale proszę z nami zostać. Chciałam państwa zaprosić dzisiaj do TVP Info na Trójkąt Polityczny 20.15. Gościem moim i Aleksandry Pawlickiej będzie Krzysztof Bosak z Konfederacji, a my przechodzimy z panem posłem na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i porozmawiamy o tym, co się dzieje w koalicji. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład Airfryer Philips Ovi. 7 programów automatycznych. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 549. Teraz za 499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko pamię, to po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz Ssangyong Corando, solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 96 800 zł. Silnik o mocy 163 koni mechanicznych, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay, 5 lat gwarancji, to i więcej oferuje Ssangyong Corando w standardzie, a cena rewelacyjna 96 800 zł. Sprawdź ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. Ssangyong, to więcej niż myślisz. Z Action obchodzisz święta tak jak chcesz. Niezależnie od tego, czy szukasz świątecznych dekoracji, zastawy czy prezentów dla najbliższych. U nas znajdziesz wszystko na niezapomniane święta. I to w najniższej cenie. Odkryj więcej świątecznych produktów w naszym sklepie lub w aplikacji. Action. Niskie ceny, duży uśmiech. Co tam klikasz, tato? Właśnie włączam spokój na lata. To tak się da? Owszem, wybrałem ofertę Tauron Nowa Energia i teraz mam stałą cenę prądu przez 9 lat. Gwarancja ceny na 9 lat? Brzmi super. Pokaż. Patrz, stała cena, prąd z odnawialnych źródeł Taurona i mogę nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowa-energia i włącz spokój na lata. Idealna jesień. No, opony, klocki hamulcowe, oświetlenie, filtry. Jeszcze tylko olej wymienić. Jak wszystko do samochodu, to Allegro. Sprawdź szeroki wybór opon, części i olejów silnikowych w super cenach. Jak tak, to Allegro. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Ważna wiadomość od Toyoty. Czekaliście na dobrą wiadomość? Oto ona. W salonach Toyoty właśnie trwa wyprzedaż. Niezawodne auta miejskie, rodzinne, super ekonomiczne hybrydy oraz hybrydy plug-in, samochody dostawcze. A wszystkie dostępne niemalże od ręki. Czekają na Was wyjątkowe korzyści nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Minęła już 8:30. O sytuacji na drogach Anna Hardy. Zaczynamy od trasy S5, bo mamy korek pomiędzy węzłami Kleszczewo i Poznań Wschód. To w stronę A2 stoją kierowcy. No i trasa S11 w kierunku Poznania zwalnia w okolicach węzła Koninko. Teraz trasa S17, Ryki Południe, skrótki. Na 93 kilometrze zderzyły się dwa auta ciężarowe i zwężona jest jezdnia w kierunku Lublina. Trasa S52 to już Śląsk, Cieszyn, Skoczów. W miejscowości Ogrodzona na 8 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i wyłączony z ruchu jest lewy pas w kierunku Skoczowa. I jeszcze krajowa 8, Lewin Kłodzki, Duszniki, Zdrój. W miejscowości Zielone Ludowe na 12 kilometrze wywróciła się ciężarówka, a kierowcy muszą jechać jednym pasem na zmianę. Dziękujemy za te informacje. Teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców Włocławka. Zapewnia po awarii w swoich zakładach spółka Anwil. Odwołano już alarm chemiczny trzeciego stopnia wprowadzony wieczorem po rozszczelnieniu się jednej z instalacji. Nad miastem unosiły się kłęby dymu. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo monitorują sytuację. Policja apeluje o zgłaszanie przypadków znalezienia ostrych przedmiotów, takich jak igły czy gwoździe w słodyczach w Halloween. Dochodzenie prowadzą funkcjonariusze ze Starogardu Gdańskiego. To w tym mieście oraz w Bytowie i Godziszewie były trzy takie przypadki. Mundurowi zabezpieczyli znalezione w cukierkach przedmioty. Był to metalowy element prawdopodobnie z temperówki do ołówków oraz dwie igły wkłute we fragment przeźroczystej folii, które znalezione zostały pomiędzy zebranymi słodyczami. Zgłosiła się również mieszkanka Starogardu Gdańskiego, która przeglądając słodkości zebrane przez jej córkę, znalazła kawałek metalowego drutu. Mówi Marcin Kunka z policji. Śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Grozi za to do 3 lat więzienia. Amerykanie wybierają dziś nowego prezydenta. W południe naszego czasu na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych otwarte zostaną pierwsze lokale wyborcze. Głos odda 150 milionów uprawnionych. We wcześniejszym głosowaniu zrobiło to już 80 milionów Amerykanów. O tym, kto wprowadzi się do Białego Domu, Kamala Harris czy Donald Trump, zdecydują wyniki z 7 wahających się Stanów. Pełny serwis Trójki o 9. Gęste mgły dają się dziś we znaki na zachodzie, południu i w centrum kraju. Na południowym zachodzie przed południem możliwa jest też mżawka. Po południu termometry pokażą maksymalnie od 6 do 11 stopni. Najcieplej będzie dziś miejscami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. 2 2 7 3, słuchamy. Bardzo mi się podoba, że mówicie o akcji Movember, listopad, miesiąc badania dla mężczyzn. I faktycznie od razu pojechałem do szpitala, do poradni, natomiast jedna z największych poradni urologicznych na Śląsku nie ma pojęcia w ogóle o takiej akcji. Próbuję coś wygooglać i szczerze mówiąc też nie wiem, w którą stronę się skierować, bo w ogóle nikt nic o tym nie wie, więc może warto by było się zastanowić, czy na stronie internetowej nie podać jakiejś informacji, byłoby super. Pozdrawiam trójeczkę bardzo mocno. Dobrze, zastanowimy się, a tak na szybko mogę polecić stronę zwrotnikraka.pl. Tam informacje o akcji Movember i także o kampanii Moszno Władcy 2024 i tu już mowa o cyklu bezpłatnych badań, te najbliższe 9 listopada w Krakowie, Zielonej Górze i Toruniu. A szczegóły, jak mówiłem, na zwrotnikraka.pl. Drodzy Państwo, mniejsza gra już za kilka minut w Trójce, więc teraz wszyscy chętni do udziału w naszej zabawie chwytają za telefony i wybierają 22 i 7 trójek. Przyjmujemy zgłoszenia. Wczorajszy trash metal od pani Natalii chyba udowodnił, że z tym wyborem piosenki na koniec audycji to jest całkowicie szczera sprawa, no ale to rzecz dla zwyciężczyni lub zwycięzcy. 2 2 7 3. She's the party on the morning show, and she's the shaking it out on the scene, and she's the color of a magazine, and she's in fashion, and she's in fashion. jest 8:39. Mniejsza gra. Dobry czas na chwilę rozrywki z mniejszą grą, a są z nami pan Darek z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Sebastian z Zawiercia, witam. Również witam. Dzień dobry. Panowie, podobno zasady znacie, myślę, że słuchacze mniej więcej tak, że będą pytania, będą odpowiedzi, kto wygra, wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji, ale najpierw wylosujemy kolejność odpowiadania na pytania, które mam już przygotowane. Panie Darku, orzeł czy reszka? Tak, reszka. No i jest reszka. Pan chce być pierwszy czy drugi? Pierwszy. Na siebie pan Darek, pan Sebastian będzie jako drugi odpowiadał. No to panie Darku, pierwsze pytanie. Dziś finał wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, a my pytamy, kto był pierwszym prezydentem tego kraju? Waszyngton? Może być Waszyngton, może być Washington, w każdym razie ten pan, George Washington, tak jest, Jerzy Waszyngton, także akceptowalny absolutnie. To był pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, mamy więc punkt dla pana Darka. Panie Sebastianie, teraz pytanie do pana. No oczywiście mówiliśmy dziś w naszej audycji o tych wyborach prezydenckich w Stanach, ale też opowiadaliśmy o sytuacji śmieciowo-odpadowej w Koninie, niespecjalnie ciekawej. W związku z tym pytanie związane z tym tematem. Jakiego koloru oznaczamy pojemnik, do którego podczas segregacji wrzuca się papier? O, chyba żółty. Niestety, papier to kolor niebieski. Niebieski i żółty tak, to plastik tak. I tworzywa sztuczne metale. 1-0 dla pana Darka i bardzo szybko szansa na to, by zwyciężyć w mniejszej grze. Panie Darku... Czekam. Jest pan gotowy, dobrze. Listopad to miesiąc, w którym bardzo dużo mówi się o profilaktyce nowotworów u mężczyzn, a na problem ma zwracać uwagę w czasie akcji Movember jeden z męskich atrybutów. Który? Wąsy. Rzeczywiście są to wąsy, absolutnie tak. Wąsy, które ja mam dzisiaj na twarzy i powiem szczerze, jak rano wstałem i zobaczyłem się w lustrze, bo ogoliłem się wieczorem, to trochę śmiechu było, to prawda. Chociaż 4:00 rano. No dobrze, panowie, mamy już zwycięzcę, ale tak myślę, że pan Sebastian, bo szybko to wszystko leci, może mieć szansę jeszcze na punkt, żeby nie przegrać 0-2. Co pan na to, panie Sebastianie? Poproszę. W takim razie pytanie trochę stołeczne. Dziś urodziny obchodzi Muniek Staszczyk, wokalista i lider zespołu Tilaw. Oczywiście jeden z najbardziej znanych utworów tej grupy to Warszawa. W niej artysta opisuje miasto, jego dzielnice, a w jednym z wersów wpadają określenia, powiedzmy, zielono niecenzuralne. No i tu pytanie w odniesieniu do której warszawskiej dzielnicy? Zielony. Żoliborz. A, Żoliborz, no pan Darek z Warszawy oczywiście wiedział i podpowiedział tutaj. Ja myślę, że zaliczymy, ale Zielony Mokotów też mi się podoba. Zielony Mokotów też mi się bardzo podoba. Panowie, no dobrze, no mamy zwycięzcę, więc zagrajmy te fanfary dla pana Darka, tak jest. Dziękuję. Panie Sebastianie, bardzo dziękuję za udział w naszej zabawie. Panie Sebastianie, dziękuję. Ja również, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. A panie Darku, pan może wybrać utwór na zakończenie porannej audycji. Czy dziś to też będzie thrash metal, jak wczoraj? To znaczy, ja już określiłem, że chciałbym Merillion posłuchać. O, bardzo dobry pomysł. Ale graliśmy już dzisiaj Kaylee. Tak, nie, ale jeszcze Fugazi nie było. No to bardzo dobrze. W takim razie będzie ten utwór. Choć chciałem zaproponować Lavender. Może jednak. No dobrze, niech będzie. Czy pan staje przy swoim? Nie. Może być Lavender, bo wiem, że Fish na koncertach w Polsce ostatnio wykonywał. Kocham ten zespół, każdą ich piosenkę, więc może być spokojnie. Dobrze, w takim razie dzisiaj będzie 2 razy Marillion w porannej audycji, ale takie są zasady mniejszej gry. Pan Darek miał tutaj pełne prawo wyboru, chociaż troszkę jeszcze poustalaliśmy. Panie Darku, czy jakaś dedykacja do tego? Dla wszystkich znajomych oraz dla całej trójki. Bardzo dziękujemy. Na to trochę liczyłem. My też tu lubimy bardzo Marillion. Panie Darku, dzięki wielkie raz jeszcze. Pozdrawiam. Pozdrawiam również. I gratulacje. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. A Marillion będzie później. Na razie zanurzmy się w nieco spokojniejszych tonach. Lady Gaga, That's Life. People say you're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change their tune when I'm back on top in June. Oh, that's life. Dziś o badaniach profilaktycznych mówimy w porannej audycji, ale nie tylko, bo trójkową antenę przejęli lekarze, 2 dwójki i 7 trójek. My jako lekarze w przychodni nie możemy wykonać wielu badań, które można byłoby zlecić i pacjent by dojechał sobie do miejsca, gdzie wykonałby. Na przykład badanie USG prześciemiączkowe u noworodka czy u małego niemowlęcia. Nie, musimy dać skierowanie albo do neurologa, albo do szpitala. I w szpitalu to badanie zostanie wykonane. I tu tkwi cały problem marnowania pieniędzy ze składki zdrowotnej. No to kolejny podobny głos. Myślę, że przyjrzymy się w nieodległej przyszłości tej sprawie w trójce także. A jeśli chodzi o profilaktykę i naszą, no jednak częstą chyba niechęć do takich badań, to nie ma nic lepszego niż przykład. I taki przykład też usłyszymy. 2 lata temu wziąłem udział w programie 40+, miałem wówczas 42 lata. Miałem takie poważniejsze zestaw badań ze względu na historię rodzinną. No i lekarz generalnie 3 razy podczas badania sprawdzał, czy ja faktycznie mam te 42 lata, bo miałem tak fantastyczne badania, aż doszedł do ostatniej strony, gdzie znalazła się utajona krew w kale. Lekarz się drapał w głowę, mówi, może powtórzymy. Mówię, nie, panie doktorze, zróbmy kolonoskopię. No i po pierwszej kolonoskopii jeszcze lekarze nie byli do końca pewni, po drugiej okazało się, że jest to bardzo złośliwy nowotwór. Nie był duży, ale był bardzo złośliwy. Mam wycięte 12 cm jelita. Także panowie, panie, kolonoskopia w pewnym wieku mimo wszystko jest koniecznością, nawet jeżeli macie fantastyczne badania krwi. No to chyba nie muszę nic dodawać, więc powiem tylko Krzysztof Zalewski, Edith Piaf. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienił. Naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Po co mi post, nerwowy sen, skoro nic nie zmienię? Dlatego jak Edith Piaf niczego nie żałuję. Cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, Krzysztof Zalewski i Edith Piaf, miejsce 17 najnowszego notowania listy przebojów. Przypominam, że głosować można na pierwszą trójkę do piątku, do 12. No na przykład by utrzymać na prowadzeniu dwa utwory The Cure, albo być może by Billie Eilish z trzeciego te dwa utwory zdetronizowała. Nic nie sugeruję. Ale nieustannie zapraszam Państwa do trójki. Jutro znów się słyszymy po 6. Mam nadzieję znów z Państwa udziałem, bo 2 dwójki i 7 trójek jest numerem do Państwa dyspozycji. Zawsze. Kończy się wysyp grzybów w lesie. W niedzielę i wczoraj znalazłem tylko opieńkę miodową. Ojej, jaka szkoda. Marillion teraz, ostatni muzyczny akcent porannej audycji dzisiejszej wtorkowej. Dużo Fisza nam się zrobiło w porannej audycji dziś. Przypomnę, że pożegnalna trasa szkockiego wokalisty zakończyła się przedwczoraj w Berlinie, ale grał też w Polsce 2 tygodnie temu i podobno było bardzo sentymentalnie, no zapewne szczególnie podczas Lavender czy Kaylee. Drodzy Państwo, 4 minuty zostały do godziny 9:00, za chwilę w trójce serwis sport i pogoda, a teraz napisy końcowe. Udźwiękowienie Anna Regulska, komunikacja Ola Dobieszewska, reżyseria Kuba Witkowski. Drugoplanowa rola męska. Robert Grzędowski, ten skład dziękuję za poranne spotkanie, choć ja zostanę jeszcze w studiu kilka minut. Zapraszamy do reklamy.